राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 6 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की उपासना कई तरह से की जाती है। उनमें संतों ने बढ़िया बताई उपासना। उपासना कोई घटिया नहीं होती, परंतु जल्दी सिद्धि देती है वो उसके लिए बढ़िया होती है। जल्दी सिद्धि में भी अधिकारी होते हैं, उनके अधिकारियों की रुचि है, विश्वास है, योग्यता है, ये है उसकी खास चीज है। तो रुचि भी हो, विश्वास भी हो और योग्यता भी हो, उस साधन की सिद्धि जल्दी होती है। रुचियों का अनेक भेद है। मुख्य भेद बताया आपको, जैसे सब जगत में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है और जगत परमात्मा के रूप में है और जगत परमात्मा का है। और जगत ही परमात्मा है। ये सब उपासना काम की है, बहुत बढ़िया काम की है। सब संसार में परमात्मा है और ये जगत नहीं है, न परमात्मा है। ये विवेक का मार्ग है, जड़ चेतन का अलग अलग करना है। तो ये भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, मन साधन है। और जगत है ये परमात्मा का है, ये भी साधन है। और जगत परमात्मा ही है, ये साधन है। इन साधनों में संतों ने ऐसा कहा है कि ये सब परमात्मा ही है, ये साधन श्रेष्ठ बताया। विवेक मार्ग में जो जड़ चेतन है, इनको जड़ को दूर करके चेतन रूप परमात्मा है, ये विवेक मार्ग है। तो विवेक मार्ग में एक एक कमी रहती है, वो क्या है कि जड़ चेतन है उसमें चेतन परमात्मा है, ये सब संसार जड़ है। मैंने जैसे पढ़ा है विचार वो कहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें। तो चेतन को हम स्वीकार करते हैं और जड़ को अस्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक जड़ की सत्ता रहती है कि वो हमारा ध्येय नहीं है, वो त्याज्य है। चाहे त्याज्य रूप से माने तो भी जड़ है, असत रूप में माने तो भी उसको सत्ता दी है, जड़ को सत्ता दी है और चेतन को रखा है तो बुद्धिमानी से ये बात बढ़िया मालूम देती है, विवेक बढ़िया मालूम देता है, परंतु बुद्धिमानी का परमात्मा बढ़िया नहीं होते हैं, बुद्धिमानी का संसार बढ़िया होता है। मानो बुद्धिमानी का आदर संसार में होता है, परमात्मा में नहीं होता, तो ये परमात्मा ठीक है, विवेक मार्ग अच्छा है, परंतु इसमें असत की एक सत्ता मानी जाती है। वो सत्ता ऐसी तंग करती है, कभी तो बहुत आनंद दिखता है, कभी कम दिखता है, ऐसी बात चलती है। और जब ऐसा न हो कि जगत में परमात्मा है, तो जगत में परमात्मा और परमात्मा में जगत, ये दोनों अगर विचार किया जाए तो इसको अंत में सब परमात्मा ही ये बात आ जाती है। गीता ने इसको बढ़िया बताया है, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मेरे निराकार रूप से जगत संपूर्ण व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना और मत्स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राण मेरे में, प्राणी मेरे में स्थित है। ये एक भाग हुआ, जगत में मैं हूँ, मेरे में जगत है, ये बात है। दूसरी बात, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहतेष्व अवस्थित, उनमें मैं नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है, ये दूसरा भाग हुआ। मैं जगत में हूँ, जगत मेरे में है, और मैं जगत में नहीं हूँ, मेरे में जगत नहीं है, ये दूसरा भाग हुआ। तो इन दोनों उपासनाओं को मिलकर के उपासना है, वो बहुत बढ़िया है, भगवान ने इसका आदर किया है। नौवें अध्याय के चौथे पांचवें दो श्लोकों में तो इसमें क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि जगत जो दिखता है उसमें सब में भगवान है, और भगवान में ही ये संसार है। ये बात कब होती है? कि जो परमात्मा की और जगत की दोनों की सत्ता मानते हैं तब होता है। और इसके साथ मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मेरे में जगत नहीं है, इससे सिद्ध होता है परमात्मा ही है। मैं जगत में नहीं हूँ, जगत मेरे में नहीं है, तो मैं जगत में नहीं हूँ, मेरे में जगत नहीं है, इसका तत्व निकलेगा मैं ही मैं हूँ। तो ये बढ़िया चीज है, और दोनों मिलाने से ये सिद्ध होता है। तुम्हारे को मालूम होगी ये जगत है तो मैं सब में व्याप्त हूँ, और मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे में ही जगत है, इसका भी तात्पर्य उसी में निकलेगा, परमात्मा ही है। दोनों का तात्पर्य एक निकलेगा, पर मेरे में जगत नहीं है, मैं जगत में नहीं हूँ, ये भाव ऐसा है कि परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे कोई जड़ कहे कि मैं बर्फ हूँ, मैं बर्फ में जड़ हूँ, और जड़ में बर्फ है, तो भी जड़ से दोगा, और जड़ में बर्फ नहीं है, बर्फ में जड़ नहीं है, तो भी जड़ से दोगा। बर्फ जल में है नहीं, बर्फ जमती है तो बर्फ बनती है, तो बर्फ में जल नहीं है, जल में बर्फ नहीं है, तो क्या है कि जल ही जल है। जल में बर्फ और बर्फ में जल क्या हो गए? जल ही बर्फ रूप से दिखता है। ये बात बहुत बढ़िया है, बर्फ की सत्ता हो तो बर्फ की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, चाहे बर्फ में जल मानो, जल में बर्फ मानो, तो नहीं मानो तो सत्ता बर्फ की स्वतंत्र नहीं है, जल ही बर्फ रूप से होता है। तो ये चीज बहुत बढ़िया है, इसका आदर किया है संतों ने। इससे सिद्ध क्या होगा? वासुदेव स्वरूप सिद्ध होगा, सब जल ही जल है। तो किंतद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते, ये जो आठवें अध्याय के आरंभ में सात प्रश्न है, छह तो रूप के विषय में है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में आप कैसे जाने में आते हैं, ये सात प्रश्न किए हैं। तो सात प्रश्नों के उत्तर देने में भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर है उसको ब्रह्म कहते हैं, जहाँ संसार नहीं है संसार उत्तर नहीं है, ऐसा सच्चिदानंद घन एक ब्रह्म है परम अक्षर। वो अक्षर दो तरह का, परम अक्षर अक्षर ऐसे प्रकृति को भी अक्षर कहते हैं, अक्षरों को भी अक्षर कहते हैं, वर्णों को भी अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का अर्थ होता है क्षण नहीं होता, नाश नहीं होता, तो कभी नाश नहीं होता ऐसे ब्रह्म यहाँ पर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, एकाक्षर नाम प्रणव का है ओम का, इसको एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म, इसकी उपासना करे ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण अरे माम अनुस्मरण ओम परमात्मा है, तो नाम का उच्चारण कर परमात्मा को देखे, तस्य वाचिका प्रणव तद जपस तदर्थ भावनम, ये सिद्ध हुआ जो परमात्मा है उसका उच्चारण नाम का करे परमात्मा की भावना रखे। तो ओम नाम उच्चारण करते हुए ऐसे राम नाम का उच्चारण करते हुए परमात्मा है परमात्मा है ऐसा रखे, तो ये भावना बड़ी अच्छी है। ज्ञान मन अनुस्मरण ये प्रयात्रित वो छोड़कर शरीर जाता है तो मेरे को भाव प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा है अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उचित है, जो स्वभाव है वो अध्यात्म है, स्वभाव नाम स्वयं जीवात्मा वो स्वभाव है, और उसकी जो क्रिया है ये चलना फिरना क्रिया, तो ये तीन हुए, इन तीनों का विभाग ऐसे तीन के दर छह हो गया, एक परमात्मा हुआ, एक जीवात्मा हुआ, एक जगत हुआ, ये तीन हुए, इन तीनों के दो भाग हो गए, तीनों के दो दो भाग होने से छह हो गए, परमात्मा सगुण और निर्गुण दो हुए, जीवात्मा बद्ध और मुक्त दो हुए, और पदार्थ और क्रिया ये दो हुए। तो पदार्थ क्रिया एक है, ये पदार्थ है ये क्रिया है, और जीवात्मा है ये बद्ध है, और जीवन मुक्त है ब्रह्मा है वो जीवन मुक्त है, और ब्रह्म है वो सगुण और निर्गुण। तो अधियज्ञ ब्रह्मा सगुण का नाम है सर्व व्यापक परमात्मा का, और निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको व्यापक रूप से भी संतों ने कहा है, और उसको ब्रह्म कहते हैं जहाँ संसार का अत्यंत अभाव है, प्रकृति का अत्यंत अभाव है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो उसकी उपासना करे वो भी श्रेष्ठ है, परंतु गीता ने सबसे श्रेष्ठ इसको बताया कि ब्रह्म है वो भी परमात्मा है, और जो व्यापक परमात्मा है अंतर्यामी परमात्मा है वो भी परमात्मा है, और जो बद्ध जीव है वो भी परमात्मा है, मुक्त जीव वो भी परमात्मा है, और ये पदार्थ जो अधिभूत है ये भी परमात्मा है, और यदि क्रिया भी परमात्मा है, ऐसे सब मिलकर वासुदेव सर्वम, इसको गीता ने ज्यादा आदर दिया, विशेष आदर दिया। तो हुआ क्या कि परमात्मा ही परमात्मा, शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तथा सबका बीज मैं हूँ, तो बीज से ही सब पैदा होते हैं, बीज में ही सब अंत में लीन हो जाते हैं, कारण में कार्य सब लीन होते हैं, तो परमात्मा ही परमात्मा सब है, ये सबसे बढ़िया बात है। तो परमात्मा ही परमात्मा सब है, अपना चिंतन हो भजन हो ध्यान हो उसमें हो भगवान है, ये भगवान है ये भगवान है, अगर ये बात दृढ़ हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है, और बड़ी श्रेष्ठ बात, सगुण निर्गुण का भेद नहीं रहता, साकार निराकार भेद नहीं रहता, दो भुज चतुर्भुज का भेद नहीं रहता, राम कृष्ण विष्णु का भेद नहीं रहता, शिव शंकर विष्णु का शक्ति का कलेश का भेद नहीं रहता, सभी परमात्मा का स्वरूप है। तो इसमें इसको गीता ने बहुत ज्यादा आदर दिया है, वासुदेव सर्वमिति महात्मा से दुर्लभा। तो सब परमात्मा ही परमात्मा है, ये अगर बात आ जाए समझ में तो बहुत जल्दी सिद्धि हो सकती है, ऐसा मालूम होता है। आप इतने बैठे हैं, मैं समझाऊ ये बात सुगम भी पड़ती होगा और श्रेष्ठ भी है, परंतु विश्वास होना चाहिए इसमें। विश्वास मार्ग, विवेक मार्ग काम नहीं करता इसमें, इतना विश्वास मार्ग काम करता है। जल और बर्फ, ओले और नदी और बूंदे और बदल, ये अलग दिखते हैं। तो बर्फ बदल कैसे होगा, बर्फ बदल भाव पर भाव रूपी उजल कैसे होगा, और यहाँ निराकार ब्रह्म ये जल है, तो यहाँ का जल और भाव रूप जल, बदल रूप जल, बूंदा रूप से जल और नदी रूप से जल और फिर बर्फ रूप से जल है, एक जल ही। ये बात बढ़िया है, गीता इसको आदर देती है, ये एक विशेष बात है। तो ये बर्फ रूप से दिखा, पृथ्वी है, पहाड़ है, ये बर्फ रूप से है, स्थूल दिखते हैं, परमात्मा का स्वरूप है। और पहाड़ और शरीरों के रूप से है, ये है नहीं। बर्फ हरदम थोड़े रहता है, बर्फ उजल जाता है, और वो बर्फ ही निराकार रूप से हो जाता है, और बर्फ ही ओला रूप से बूंदा रूप से हो जाता है, और बूंदा बरसती है वो जीव हो गए, और वर्षा रूपी क्रिया हो गई, तो कर्म और पदार्थ एक हो गए ये, और अलग बूंदा ये अलग जीव हो गए, और ये संसार अधिभूत देखता है बर्फ रूप से हो गया, और भीतर अंतरियां भी व्यापक है, वो उसे सब में भाव रूप से सब बदल रूप से हो गया, भाव रूप से। तो ये सब मिलकर के परमात्मा है। तो परमात्मा को देखना हो तो ये रूप बढ़िया बढ़िया है, अगर ये बात आ जाए तो परमात्मा है। ये होता है विश्वास मार्ग, भगवान है ये सब। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह संसार है ईश्वर रूप है। अब ईश्वर का रूप है तो क्या करें कि जगत की वस्तुओं को जगत के जीवों की सेवा में लगा दे, और आप भी संपूर्ण को सुख पहुंचाने के लिए सेवा में लग जाए, तो सेवा के लगने का भाव हो जाए, तब कर्म योग आ जाता है। सबको परमात्मा समझे तो ये ज्ञान भक्ति योग आ जाता है, और ये जड़ता नहीं है, केवल चिन्मय परमात्मा ही है, प्रकृति अलग है परमात्मा, ये ज्ञान योग आ जाता है। तो ज्ञान योग में दो विभाग हो जाएं, एक जड़ और चेतन, एक सत और एक असत, एक नित्य और एक अनित्य, एक शरीर एक शरीरी। तो ये विवेक मार्ग है। तो विवेक सब मार्गों में बड़ी काम की चीज है, परंतु अंत में बढ़िया चीज वासुदेव सर्वम है। पहले चलने में विवेक मार्ग सबके काम की चीज है। स्वर्ग जाना चाहे उसके लिए विवेक काम का है, वैकुंठ जाना चाहे विवेक काम का है, नरकों में जावे स्वराज लग जुड़ तो विवेक काम का है, और तत्व को प्राप्त कर तो विवेक काम का है। पर विवेक का खास उपयोग आप ध्यान देकर ये सुने, जगत ये नहीं है, इसमें विवेक का उपयोग है। जो बनता है जनता है ये तत्व नहीं है, तत्व है वो है ही रहता है, और नहीं में परिणत होता है ये नहीं है। पर नहीं में परिणत होने वाला क्या है कि परमात्मा की ही आभा है, परमात्मा का ही एक प्रकाश है, ऐसा मानने से भक्ति मार्ग आ जाएगा। और इसको न मान करके इसको न सो नहीं है ऐसा मानो ज्ञान मार्ग आ जाएगा, ये इनका फर्क है। तो ज्ञान मार्ग में विवेक मार्ग में जल्दी सिद्धि नहीं होती, ये कुछ अनुभव होता है, ऐसा मालूम होता है। सभी परमात्मा है, ऐसी सिद्धि जल्दी होती है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दे तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है, ये बाधा देने वाला मैं और मेरापन है। मेरापन मेरे लिए उपयोगी है, मैं इनको भोग करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, तो ये मैं और मेरी है, ये बाधा है। स्वयं जो अपने को मानता है ना, तो ध्यान दे, मैं हूँ ये जो दिखता है ना, जो मेरा होनापन दिखता है, ये मेरा होनापन है जो सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण है और सबसे अतीत भी है, उसका तो अंश है होनापन, और प्रकृति का अंश है मैंपन, और मैं हूँ हो जाएगा तब ये जगत को धारण करता है। जब जगत का धारण कर लिया, जगत संसार, ये बात मैंने कल भी कही थी, आज भी कहता हूँ कि जगत है, इसको धारण जीव ने कर रखा है। परमात्मा की दृष्टि से जगत नहीं है, परमात्मा ही है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा ही है, जगत नहीं है। जीव ने जगत को धारण कर रखा है। जीव भूता महावाहो ये दम धार्य से जगत, तो जगत को अलग रूप देखना है, इसको धारण करना है, जगत को सत्ता देना है। अलग है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। तो साधन करते समय विवेक काम का है, और विवेक में चलते हुए सब कुछ परमात्मा है, ये बहुत विशेष काम की बात है। तो अभेद भक्ति हो जाएगी। भागवत में और गीता में इसकी विशेष मामा गई है। ज्ञान का वर्णन गीता में है, भक्ति का वर्णन है, योग का वर्णन है, और ध्यान योग, चार चीजों का वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ऐसा वर्णन है। सबसे बढ़िया है कि सब परमात्मा है, इसको सबसे बढ़िया स्वासुदेव सर्वमिति समात्मा शुद्ध लगा। तो माया तत्वेद में चार बातें बताई, चार बातों का निष्कर्ष निकला के परमात्मा ही है। सब में मैं हूँ, मेरे में सब है, और मैं नहीं हूँ, व्यापक नहीं हूँ, मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, मेरे में संसार स्थित नहीं है। तो नहीं होने से मैं ही मैं हूँ, और मेरे में संसार है, संसार में मैं हूँ, उसमें भी संसार और मैं दो नहीं है। पर जगत की सत्ता को अलग माने तो सब संसार में मैं व्याप्त हूँ, परमात्मा में संसार, संसार में परमात्मा नहीं। कैसे? जल में बर्फ नहीं है, बर्फ जल में नहीं है। दूसरा दृष्टांत तरंग है, वो तरंग है तो समुद्र में तरंग है, और तरंगों का आश्रय समुद्र है। इसका वर्णन किया है, जैसे आधुनिक वेदांत में बताया है कि अवधि अपार स्वरूप मम विष्णु लहरी विष्णु महेश, मेरा स्वरूप तो समुद्र है, लहरी विष्णु और महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, ये लहरा है, ऐसा वर्णन आया है। और श्री शंकराचार्य जो को ज्ञान के खास आचार्य है, वे कहते हैं सत्य भी भेदाप गवेनाथ तवाहंग माम की नस्वम, भेद नहीं है महाराज, आप में हमारे भेद नहीं है, एक तत्व ही है। फिर भी समुद्र ही तरंगा, तरंग है वो समुद्र का है, न तारंगो न समुद्र, समुद्र तरंगों का नहीं है। इस वास्ते आप समुद्र है, हम तरंग है, वो पहले कहते उसकी उल्टी बात है। कुछ समुद्रों न तारंग, समुद्रों तरंगों का समुद्र नहीं है, समुद्र की तरंग है। और बढ़िया बात एक तीसरी और है, वो बात समझ में आ जाए तो बहुत ही लाभ हो जाए। बताओ, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग ध्यान दें, मैं भी ध्यान दूं, आप भी ध्यान दूं। वास्तव में समुद्र और तरंग ये है, एक समुद्र बनने से उपाधि से, और उपाधि रहते क्या कर जल है। अब जल है ये चीज है सबसे बढ़िया, समुद्र भी जल है, तरंग भी जल है, जल है। समुद्र तो एक बड़ा होने से समुद्र हो गया, छोटे होने से तरंग हो गई, छोटे और बड़े का भेद होने से वो तरंग का समुद्र, समुद्र का तरंग होता है। और बड़ा छोटा नहीं है किंतु जल ही है, वो जल ही समुद्र है, जल ही तरंग है, जल ही जल है, सिवाय जल के कुछ नहीं है। समुद्र एक बड़ा मान करके समुद्र कहते हैं, छोटा मान कर तरंग कहते हैं, और बड़ा छोटा ये कल्पना है, वास्तव में जल है। ये सबसे बढ़िया चीज है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या वासुदेव सर्वम, तरंग को तो जल है, और हमारा समुद्र को तो जल है, बर्फ को तो भी जल है, वर्षा को तो, बूंदे को तो भी जल है, बदल को तो जल है, भाप को तो जल है, और नदी और समुद्र को तो भी जल है। जल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल रूप से देखना है, ये असल देखना है। बर्फ को भी जल रूप से देखना है, बदलों को भी जल रूप से देखना है, भाप को भी जल रूप से देखना है, बूंदों को भी जल रूप से देखना है, ओला बढ़ते उसको भी जल रूप से देखना है, और नहीं दिखता कुछ भी तो यहाँ भी जल है, व्यापक है या जल निराकार है। अब जल ये स्थूल बनता है और सूक्ष्म बनता है, ये क्या है, इसमें थोड़ा सा अंदर है। जब ठंडक का संयोग होता है तो जल है वो स्थूल बन जाता है, और संधक का निराकरण कर देते हैं तो जल फिर जल रहता है, सूक्ष्म बन जाता है। बर्फ है, ओला है, इसको कड़ा में डालकर और तपाया जाए तो सबसे पहले जल बनता है, और बर्फ भी है वो भाप बनती है, और जल भी भाप बनता है। बर्फ पड़ी है ना, इसलिए भाप उठती है इसकी, और तपा देने से भी भाप उठती है, जिनको भाप कहते हैं अपने। ठंडा जल भरा हुआ हो लोटे में तो बीजे भाप आ जाती है बाहर, तो वो भाप है जो क्या तराया जाए अग्नि में, जल को जलाया जाए, कड़ाह से जलाया जाए तो जल बनते बनते पानी बनेगा, पानी बनते बनते भाप बनेगा, चपाते ही तपाते रहो, भाप थोड़ी देर दिखेगी, अगर भाप नहीं दिखेगी, ये जल अभी यहाँ है वो जल हो जाएगा। अभी यहाँ जल है, लोग वैज्ञानिक है ना, दो चीजों में मिलाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है हम नाम नहीं जानते भाई, उनको ऐसे मिला जाए तो टप टप जल टलता है, तो जल है तभी तो टकता है। जैसे हवा है, ये स्तब्ध रूप से यूं करते हवा हो जाती है, इस तरह से उन दोनों को मिलाने से पानी हो जाता है, तो वो पानी यहाँ है सब्जी के दाप। ये ब्रह्म है, और भाप ये ब्रह्म है, और जीव है ये बूंदा है, और अंतर्यामी रूप है ये भाप रूप से है, ये बदल बन जाते हैं ब्रह्मा रूप से, और ये निराकार ब्रह्म है, और वर्षा है ये क्रिया है। ये कर्म और अध्यात्म, कर्म हुआ अध्यात्म जीव हुआ, अक्षरम ब्रह्म हुआ, अधिभूत ये सृष्टि हुई, स्थूल अधिभूत स्वभाव, और पुरुष आदि तो पुरुष अरे देवत हुआ ब्रह्मा जी, अरे देवत हुआ, और अधियज्ञ मैं हूँ अंतर्यामी, ये सब मिलकर परमात्मा हुए। ये सिद्धांत बढ़िया कहा, गीता ने ये सिद्धांत कहा। इस तरह से अगर हम देखें सब ठीक हो जाता है। तो ये मान लें पहले, न दिखे तो कोई परवाह नहीं। जैसे अक्षरों को सीखते हैं तो पहले मानते हैं, फिर सीख लेते हैं, बस लगने लग जाते हैं। इस सीखने से अगर ही अनुभव होता है, अनुभव होने होने में हमें एक बात बहुत बढ़िया मालूम रहती है, वो उस बात को देखा जाए तो बड़ा ठीक है। ये अनुभव बहुत बढ़िया काम की चीज है साधकों। जैसे मैं हूं तो मैं हूं दो चीज हुई, एक हूं हुआ एक मैं हुआ। तो मैं है प्रकृति का अंश, हूं है परमात्मा का अंश। ये दोनों मिलकर के संसार बना, संसार टूटा है, ये संसार हो गया। तो संसार को जीवन धारण कर रखा है। तो मैं हूं ये मैंपन है, इसने संसार को धारण कर रखा है। तो मैंपन तो है इधर और हूंपन है उधर। उधर परमात्मा हूं है ही है हो जाएगा, और ये मैंपन है संसार संसार हो जाएगा। तो मैंपन अनित्य है, हूंपन नित्य है। तो हूं की अपेक्षा है वो नित्य है। तो मैं होने से हूं होता है, मैं नहीं हो तो है ही होता, हूं नहीं होता। तू है, यह है, वह है, मैं हूं। तो मैं पण मिटने से परमात्मा का भी निर्मोह निरहंकार से शांति में अधिकारी। ये बात खास, इसका अभ्यास विचार करे एक तरीका बड़ा अच्छा हमें मालूम देता है। हरेक भाई बहन सुने ध्यान दे करके, मैं हूं ये अनुभव सबको होगा। मैं हूं ये अनुभव होने पर विचार ये करना है कि मैं है ये एक देशी है, और हूं है ये सर्वदेशी है। हूं है का अंश है, मैं प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश मेरा स्वरूप नहीं है, है रूप मेरा अंश है। तो हूं को है में मिला दिया जा, और मैं से इधर नहीं आ, मैं से उधर। जो मैं का साक्षी है वो है, उस है में से हो जाए। इस वास्ते इसके उपयोग में मैं सुषुप्ति को बढ़िया मानता हूँ। जो मैंने कई बार कहा है, बार बार कहा है, बहुत बढ़िया चीज है। मैं मेरा स्वरूप नहीं है, हूँ है मेरा स्वरूप है, ये बात जाननी है। जागृत में स्वप्न में मैं रहता है, और गाढ़ नींद में मैंपन नहीं रहता है, पर सत्ता रहती है। जगने पर मैंपन नहीं था, पर मैं नहीं था, ऐसा नहीं होता है। मैं तो मैं वहां चेतन का बच चुका है। मैंपन नहीं था, पर मैंपन था। मनो अहंकार भी मैं नहीं था, पर अपनी स्वरूप की सत्ता थी। इस वास्ते मैंपन का अभाव और भाव दोनों होते हैं, पर सत्ता के दो भाव नहीं होते हैं। जागृत स्वप्न में मैंपन का भाव रहता है, सुषुप्ति में मैंपन का भान नहीं रहता है। अभाव नहीं होता, भान नहीं होता है, वो नींद में लय हो जाता है अविद्या में। तो मैंपन से आप अलग है, मैंपन के भाव और अभाव दोनों को आप जानते हैं, पर अपनी सत्ता के अभाव को कोई नहीं जानता है। है किसी की ताकत जो अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कर ले? स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है। शरीरों के अभाव का अनुभव होता है, जागृत स्वप्न इसकी अवस्थाओं का अनुभव होता है, सुषुप्ति का भी अनुभव होता है, परंतु सुषुप्ति से अतीत है वो है ही अनुभव होता है, उसके अभाव का अनुभव भी होता है। तो अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। तो भाव रूप से आप हैं, वो भाव एक देश में दिखता है, ये है गलती। और भाव जो समष्टि परमात्मा है उसी में अपना स्वरूप है, ये सही। तो कितनी सुगम बात है। तो मैं नहीं हूँ, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, चार नहीं है, और चारों के साथ मेरा और तेरा और उसका इसका ये भी नहीं है। तो ये आठवीं नहीं हुए, और है हुआ, हूँ नहीं हुआ, वो है मैं हो गया। तो है ये नहीं है। आज साल में आठ चीजें, मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका और वह और उसका, ये आठ हो गई ना, इसको मैं मेरा कहते हैं। ये चीज नहीं है, सत्ता रूप से जो परमात्मा है वो परमात्मा है, सब है परिपूर्ण। तो अपने स्थिति मैं नहीं माने, मैं स्थिति नहीं है हमारी, तो मैं तो आता जाता है और स्वयं आते जाते नहीं हो, जो आते जाते नहीं है वो हो। इस वास्ते संसार के संयोग का वियोग है, तो संसार का वियोग नित्य है, तो इसमें मैंपन का वियोग नित्य है, मैंपन का योग नित्य नहीं है। क्यों, जागृत और स्वप्न में मैंपन है और सुषुप्ति में मैंपन नहीं है। तो मैंपन के वियोग में आप रहते हो, तो अपने स्वरूप से मैंपन का वियोग है, तो मैंपन अनित्य हुआ, तो इसका संयोग है मैंपन का, ये इस बार संयोग और मैंपन ये अनित्य है, और संयोग और वियोग को दोनों अवस्था में सत्ता रहती है, ये स्वरूप है, ये स्वरूप का बोध है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका होती इसी विषय में और नहीं छेड़ना, और बतन मत छेड़ना उस बात। तो अपना स्वरूप क्या हुआ, सत्ता रूप हुआ, होनापन वो जागृत में भी अपना होनापन है, स्वप्न में भी अपना होनापन है, सुषुप्ति में भी अपना होनापन है, मूर्छा में भी अपना होनापन है, समाधि में भी अपना होनापन है, ये होनापन बरोबर रहता है और ये अवस्थाएं बदलती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, ये पांच अवस्था होती है। पांच अवस्थाओं में क्या है कि समाधि अवस्था में न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है न मूर्छा है, मूर्छा अवस्था में न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है न समाधि है, मूर्छा है, और जागृत अवस्था में स्वप्न है न सुषुप्ति है न मूर्छा है न समाधि है। तात्पर्य समझिए, ये अटपट अधिक है, भारी हो जाता, मेरी सारी बातें कह दी, मेरी सारी बातें नहीं, बात इतनी है उपराधी से कि मैं तू यह वह मेरा तेरा उसका इसका, ये नहीं है, इसके अभाव में सत्ता रूप है, ये मतलब है इसका। इस वास्ते अवस्थाओं का अभाव होता है, जैसे जागृत अवस्था है इसमें स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, मूर्छा भी नहीं है और समाधि भी नहीं है, ठीक है ना, बोलो। और जिसमें सुषुप्ति है उसमें जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, मूर्छा नहीं है, समाधि भी नहीं है, सुषुप्ति में स्वप्न नहीं है, जागृत नहीं है, मूर्छा नहीं है, समाधि भी नहीं है, और समाधि अवस्था में जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, मूर्छा भी नहीं है, और मूर्छा में ये अवस्थाएं नहीं है। तो अवस्थाओं में तो अवस्था का अभाव होता है, परंतु जो है उसका अभाव कभी नहीं होता, जो कभी अभाव नहीं होता वो अपना है स्वरूप, और अभाव होता है अपना स्वरूप नहीं है, ये असली बात है। ये तो सुनी हुई बात है, मृग तृष्णा है, ये सुनी हुई बात है, मेरी बात की तरफ ध्यान दे लो, समझो, ये लक्ष्य रखना है क्या? हाँ लक्ष्य है, ये मैं वो मृग तृष्णा लक्ष्य रखना नहीं, लक्ष्य है ही यही, इसको रखो, कोई ऐसे रखो, वह रखा हुआ नहीं टिकेगा, है वो टिकेगा, रखा हुआ मिट जाएगा, रखने वाला होगा तब रखा जाएगा, तो दो चीज हो जाएगी, क्या ये है, रहेगा है में न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है न मूर्छा है और न समाधि है। समाधि व्युत्थान दो होता है, एक समाधि अवस्था एक व्युत्थान अवस्था होती है, और है में व्युत्थान नहीं होता, इसी को सहज अवस्था कहते हैं, उत्तम सहज अवस्था स्वतः सिद्ध अवस्था है। वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, सब में सत्ता अपनी है, जो की तो रहती है। ये सब अंतर्गण की अवस्थाएं होती है और वो स्वरूप की अवस्थाएं नहीं होती। अवस्था अतीत तत्व है, अवस्था अतीत, गुणातीत, अवस्था अतीत वो तत्व है। आप लक्ष्य रखना ही चाहिए। लक्ष्य रखना कब है? जब आप साधक हो तो लक्ष्य रखना है, नहीं तो लक्ष्य ही रहेगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा कुछ नहीं रहेगी, न समाधि रहेगी, न व्युत्थान रहेगा। जैसे जल में अनेक तरह होते हैं, बुदबुदा भी जल होता है, तरंग भी जल होता है, भाप भी जल होता है, कोहरा भी जल होता है, बूंदा भी जल होती है, बर्फ भी जल होता है, पर जल है वो सब में रहता है, बर्फ में जल नहीं रहता, बर्फ में जल नहीं रहती, ये दो चीज हो जाती है। जितने उसे दो होते हैं, एक जल होता है, एक कोहरा होता है, एक जल होता है, एक बदल होता है, एक जल होता है, एक भाप होती है, जल होता है, ओला होता है, जल होता है, बर्फ होता है, दो दो रहेगी, पर केवल जल में सब भी रहते हैं, सब है ही नहीं, जल जल रहता। ये चीज है। इसमें कोई पूछना हो तो आप पूछो, पूछने से विषय स्पष्ट होता है। परमात्मा की नित्यता और सत्ता के लिए संकरण बोले वस्त्र कई तरह से बदलाते हैं, लेकिन कितना विश्वास हृदय को होता है, जितना कोई अपरिचित व्यक्ति कहते हैं कि अनुपस्थान पर प्रेत है, तो उधर से निकल नहीं सकते, रोम के खड़े होने लगते हैं, पसीना आने लगता है। क्या चलो मैं समझ लू, कहते हैं कि जैसे कोई भूत प्रेत हुआ है, कहते हैं कि तो एकदम विश्वास हो गया है, परमात्मा सब जगह ये विश्वास है, जो कि जल्दी से नहीं हो के कारण है। कारण तो ये है कि संसार को सत्ता दे दी ना। देखो आपका प्रश्न है, उस गहरी चीज में प्रश्न नहीं है, प्रश्न बड़ा स्थूल है, पर स्थूल आया करे क्या, गहरा प्रश्न चाहता था मैं तो, गहरा प्रश्न उतरे। आप कहते हैं कि यहाँ भूत है, ये तो हम विश्वास हो जाता है, पर परमात्मा है विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो ये अपनी भूल है, वो आपकी भूल है, मेरी भूल है, सबकी भूल है, मैं उलाना नहीं देता हूँ। ये भूल क्या होती है? भूल भूल होती है, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती है, भूल का एक कायदा है, जब तक भूल को भूल नहीं समझते तब तक भूल मिटती नहीं, और भूल भूल है तो मिट जाती है। वो बड़ी भारी भूल एक है, आप ठीक समझो, मैं तो समझता हूँ, बच्चा भी समझ सकता है, बहन भाई भी समझ सकते हैं, बिल्कुल अपट समझ सकता है, पढ़ा विद्वान वो भी समझ सकता है, ऐसी सरल बात है। ये शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, इस बात को कौन नहीं जानता है? क्या ये अनजान चीज है, अपरिचित चीज है? ये संसार पहले ये शरीर नहीं थे और पीछे ये संसार नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेंगे। तो संसार शरीर सत्य हुआ कि नहीं रहना सत्य हुआ, ये बताओ। संसार ये दिखता, ये पहले नहीं था, यहाँ अपने बैठे ना, यहाँ जंगल था और मकान बन गए, ये नए लगाए पेड़ इतने इतने बड़े हो गए, मेरे सामने सफा जंगल था, जो जंगल है नहीं पर्वत में वो जंगल था, और वो मिटा कर पेड़ लगाए, पेड़ बड़े बड़े हो गए, तो वो जंगल था, वो जंगल नहीं है, अब पेड़ लगाए ये जंगल हो गया, और ये मकान नहीं थे मकान बन गए, इनका अंत में अंत हो जाएगा, नहीं रहेंगे। जितना देखता है ये नहीं रहेंगे, ये बात ठीक जानते हैं ना? बोलो, ये बात देखो, फिर बात बताऊंगा आपको, ये बात सच्ची है ना कि ये शरीर नहीं थे और नहीं रहेंगे, तो इसमें नहीं सिद्ध हुआ, पहले नहीं पीछे नहीं। अब एक बात और ध्यान दें, अभी भी नहीं में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आरंभ करता हूँ तब संसार है, और ये आरंभ कर वो संसार बदल गया, प्रत्येक क्षण बदलने के सिवाय संसार कुछ नहीं है, केवल बदलना अभाव में जा रहा है, पहले अभाव पीछे अभाव, अभी निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे पहले शरीर पैदा हुआ नहीं था तो नहीं था, मर जाएगा तो नहीं रहेगा, और जीता रहा है उस समय भी मर रहा है, जीता नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान दे, फिर वह बात अगर ही मैं करना चाहता हूँ वो बहुत सुख समझ में आ जाएगी, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहन हो भाई हो, हम अपनी माँ के जन्म में जब ऐसे थे का शरीर नहीं था, तो वो किस वर्ष में बदला बता सकते हो? पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, दसवें वर्ष में, बीस पचासवें में, हरेक वर्ष में बदला। ख्याल करना ये बात, हरेक वर्ष में बदला, वो किस महीने में बदला भाई? ग्यारह महीने में न बदल गए, बारह महीने में बदले, बारह महीने, तो प्रत्येक महीने में बदला। ये आती है समझ में, इसमें कोई शंका तो नहीं है। प्रत्येक महीने में बदला, वो प्रत्येक दिन में बदला है। 29 में नवंबर और तारीख एडिशन गिरिया जून में बदला है, प्रत्येक दिन में बदला है। प्रत्येक दिन में बदलने वाला प्रत्येक घंटा में बदला है। कल घंटा में न बदल, 23 घंटा में न बदल, 24 घंटा में बदला, ऐसा हम कह सकते हो? बोलो भाई, किसी को मन में तो प्रत्येक घंटा में बदला, प्रत्येक घंटा में बदलने वाली, प्रत्येक मिनट में बदली, प्रत्येक मिनट में नहीं बदला तो घंटा होने से बदलता है, तो ये मानना पड़ेगा कि प्रत्येक मिनट में बदला। प्रत्येक मिनट में बदला उसको मानना पड़े प्रत्येक सेकंड में बदला। 59 सेकंड नहीं बदला, 60 सेकंड बदल गया। खूब ध्यान देकर देखना, आवे तो बोल दो, प्रत्येक सेकंड में बदला। तो बदलना ही इसका स्वरूप है, हैपना नहीं है इसमें। नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, अभाव ही विद्यमान है इसका। प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहे हैं, अभाव में, पहले अभाव और पीछे अभाव, और प्रत्येक अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही नित्य हुआ। अभाव वाले संसार को तो आप है मानते हो, अब परमात्मा कैसे ठीक है? ये आर्ट है। अगर ये हिम्मत हो जाए कि तो अभाव में जाए, अभाव रूप है ही गया, अब इसमें शंका हो तो बोलो क्यों नहीं दिखता है? कि नहीं वो है मान लिया, इस वास्ते है नहीं दिखता, नहीं है दिखता, नहीं खुद ही है दिखता है। तो नहीं को है देखते हो, ये अपनी खुद की भूल है, ये अपने खुद का बनाया हुआ है, ये है, ये हमारा बनाया हुआ है, संसार नहीं है ये, तो हरदम नहीं में जा रहा, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, हरदम नहीं में ही बदल रहा है। वो हरदम नहीं में बदलने को जो है मान लिया है, ये आड लग गई, परमात्मा के भान नहीं होता। अगर इसके अभाव को आप जानोगे तो आप परमात्मा दिख जाएंगे। इसमें कोई शंका है क्या? अब इसे अगर एक बात बताओ, ये है सब अभाव में जा रहा है, पहले अभाव पीछे अभाव और वर्तमान में अभाव में जा रहा है, तो अभाव में जा रहा है इसको आप जानते हो ना? आपका जानना अभाव में नहीं जाता है, जानने वाला नित्य होता है, यही परमात्मा का स्वरूप है। इसके अभाव का ज्ञान है ना, अभाव का ज्ञान है, भाव का ज्ञान उसको होता है जो भाव और अभाव दोनों में रहता है, वो अभाव और अभाव को दोनों को जानता है। अभाव में रहता है वो भाव को नहीं जानता, भाव में रहता है अभाव को नहीं जानता, पर भाव और अभाव दोनों को जानने वाला भाव रूप होता है, तभी तो दोनों को जानता है, भाव रूप और अभाव रूप। तो संसार के भाव और अभाव दोनों को आप जानते हो, तो आप जो जानते हो दोनों के अभाव भाव भाव को, वो आपका स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है। अब आया ख्याल में, नहीं को हमने दृढ़ता से है मान लिया, ये बात अलग ही परमात्मा दिखने में। जैसे आपने कहा दिख नहीं, अब इसका उत्तर, अब उसमें कोई शंका दूसरी करो, नहीं तो ये शंका करो, नहीं समझ में आई हो तो। मैं कह सकते हैं, हूँ मैं कह दो, भले मैं ठहरेगा नहीं, हूँ ठहरेगा, मैं टिकेगा नहीं, कह दो, कहने में तो कह देते हैं सत्ता रूप से, और मैं कैसे टिकेगा, सत्ता ही सत्ता टिकेगी। आपके भाव में समझा नहीं, पता नहीं, आपके समाधान हो गए तो मैं समझ गया, और समाधान नहीं हुआ तो मैं समझा नहीं। उल्टा कह सकते हैं कि हूँ मैं होने से मैं उठ जाएगी, हूँ है मैं ले जाएगा, फिर हूँ नहीं है हो जाएगा, और मैं उठ जाएगा। समझ में आएगा नहीं, प्रश्न पूछो, सोच आप प्रश्न पूछो तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। मानो हम संसार के ऊपर है का आरोप करते हैं कि ये संसार है, वास्तव में संसार नहीं है, है तो है में संसार है, संसार में है नहीं है। मानो संसार सत्ता रूप से नहीं है और संसार का आधार रूप से सत्ता है, जिसमें संसार भान होता है वो संसार नहीं परमात्मा है, परमात्मा की झलक है संसार। अब इसमें पूछो, बच्ची क्या है कथा सुना, मिश्री को स्वाद तो आवे, नमक को स्वाद आवे। हाँ तो भाई मिश्री को पकड़ लो, मिश्री चली न जाइए कहीं, सावधान हो जाओ, ये मिश्री है। मानो है परमात्मा तो है मिश्री, और संसार है कड़वी, तो मैंपन को पकड़े रहो, हैपन को तो है ही दिखता है, संसार रूप है ही दिखता है सच्चा है दिखता कच्चा। जैसे नहीं को है पकड़ लिया है, ऐसे है में नहीं को पकड़ लो, नहीं है वो है को पकड़ लो, नहीं को है मान लिया, इसमें वो नहीं को नहीं और है को मानना नहीं पड़ेगा, वो है रह जाएगा। पहले मान लो वो जो नहीं है और परमात्मा है, दोनों मान लो पहले।